czym Ania mówiła, umieć w sobie pomieścić. Czyli mieć na tyle stabilności, żeby no, nie odlatywać i nie uciekać, jeżeli ktoś bliski cierpi. No, jako wspólnota. Jako wspólnota, tak. Wydaje mi się to bardzo ważne i to są ludzie w ubraniach, tak się nazywa ten program i bardzo wierzę w to, że ubrania nam tę wspólnotowość też umożliwiają i jednym z przedziwnych darów tego momentu straty w dzisiejszym konsumpcyjnym społeczeństwie moim zdaniem jest to, że ludzie wtedy postrzegają nagle ubrania jako część biografii czyjejś opowieści i myślą o nich jako o towarzyszach naszego życia i to jest jeden z darów, który możemy przyjąć i mam nadzieję, że też taki dar wtedy zostaje z kimś, kto to raz zauważy. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Marta Tarnowska, Ania Franczak, Instytut Dobrej Śmierci. Dzięki za tę rozmowę, była to bardzo dobra rozmowa. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki za rozmowę. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już północ, jest środa, 19 listopada. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trzeci stopień alarmowy na kolei. Premier Tusk podpisał zarządzenie. Poselski projekt zmian w karcie nauczyciela z jednogłośnym poparciem. Chodzi o tak zwane godziny ponadwymiarowe. Młodzi francuscy muzułmanie się radykalizują, tak wynika z badań, które ujawnił dziennik Le Figaro. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy na obszarach linii kolejowych. Obowiązuje od północy do 28 lutego 2026 roku do godziny 23.59. Trzeci stopień alarmowy przewiduje m.in. wprowadzenie całodobowych dyżurów we wskazanych urzędach administracji publicznej, dyżurów dla osób funkcyjnych, wydanie broni i amunicji osobom wyznaczonym do wykonywania zadań ochronnych. Obywateli obowiązuje zachowanie czujności, informowanie służb po zaobserwowaniu podejrzanych zdarzeń i stosowanie się do poleceń służb. Szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz zapowiada zwiększenie udziału wojska w ochronie infrastruktury kolejowej. To kolejny krok po ujawnionych aktach sabotażu, do których doszło w ostatnich dniach. W tej chwili w taką ochronę zaangażowane są przede wszystkim brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, w sumie około 400 żołnierzy. Wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz mówił w programie pierwszym Telewizji Polskiej, że terytorialsów przy szlakach kolejowych będzie więcej. Wspólnie z ministrem Kierwińskim, szefem Sztabu Generalnego przedstawimy też kolejne etapy zaangażowania i wsparcia przez siły zbrojne. Jak dodał, terytorialsi zwracają szczególną uwagę na mosty, wiadukty, tunele i nasypy. W ostatni weekend na szlaku kolejowym Warszawa-Lublin doszło do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika, niedaleko Garwolina, eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła fragment toru. Niedaleko Puław pociąg musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Poselski projekt zmian w karcie nauczyciela uzyskał jednogłośne poparcie członków Sejmowej Komisji Edukacji i Nauki. Propozycja grupy posłów Koalicji Obywatelskiej zakłada likwidację problemu tzw. niezrealizowanych godzin ponadwymiarowych. Efektem tego zjawiska jest masowa rezygnacja przedstawicieli oświaty z organizacji zajęć pozaszkolnych dla klas. Stoi za tym brak wynagrodzenia dla edukatorów gotowych świadczyć pracę pod nieobecność swoich podopiecznych. Poseł sprawozdawca Adam Krzemiński z Koalicji Obywatelskiej wyjaśnił, że zmiany mają od przyszłego roku kalendarz zmienić ten stan rzeczy. Nauczyciele otrzymają zatem wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w różnych przypadkach nieodbycia zajęć z przyczyn leżących po stronie szkoły, na przykład wyjazdu klasy na wycieczkę, wyjścia klasy na jakieś wydarzenie poza szkołą, czy innych form aktywności nauczycieli zleconych przez dyrektora. Drugie czytanie projektu odbędzie się na sali plenarnej w czwartek. Wniosek grupy europosłów o zaskarżenie umowy handlowej z krajami Mercosuru do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości odrzucony przez administrację Parlamentu Europejskiego. Potwierdził to deputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman, który był jednym z inicjatorów wniosku. Administracja parlamentarna uznała, że najpierw w tej sprawie muszą się wypowiedzieć unijne kraje. Europoseł PSL-u odrzuca te argumenty, mówi, że nie ma takich zapisów ani w regulaminie Parlamentu Europejskiego, ani w traktatach i zapowiada dalszą batalię. Trafiliśmy w bardzo czuły punkt i nastąpiło przerażenie w szeregach tych, którzy za wszelką cenę chcą tą umowę wprowadzić w życie. Tego typu decyzje odbieram jako próbę sabotowania naszego wniosku. Pod wnioskiem o zaskarżenie umowy handlowej z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem podpisało się ponad 140 europosłów. Młodzi muzułmanie we Francji są coraz bardziej radykalni. Tak wynika z badania ujawnionego przez dziennik Le Figaro. Praktyki religijne, jak modlitwa w meczecie, noszenie chusty na głowie czy popieranie skrajnych nurtów nasilają się w sposób spektakularny wśród muzułmańskiej młodzieży nad Sekwaną. Jak relacjonuje Le Figaro, francuski Instytut Opinii Publicznej IFOP określa jako niepokojące wyniki badania przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 1000 wyznawców islamu. Porównano je z rezultatami podobnego sondażu z końca lat 90. Wyniki przekraczają nawet najbardziej pesymistyczne prognozy, ocenia IFOP, wskazując na wyraźny proces reislamizacji młodych muzułmanów. Prawie 2/3 wiernych w wieku od 18 do 25 lat uważa, że islamskie prawo szariatu stoi ponad prawem republiki, a niemal połowa deklaruje poparcie dla skrajnych islamistycznych nurtów. To wzrost o 20 punktów procentowych w ciągu 3 dekad. Ponad 40% respondentów regularnie chodzi do meczetu, 80% przestrzega ramadanu, a połowa odmawia podania ręki lub innej formy kontaktu z osobą przeciwnej płci. W niektórych kategoriach odnotowano 3-krotny wzrost radykalnych zachowań od lat 90. Badanie IFOP pokazuje również, że 7% mieszkańców Francji deklaruje się jako muzułmanie. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na północy i zachodzie pochmurno, na pozostałym obszarze możliwe przejaśnienia. Miejscami spadnie deszcz i śnieg od 1 do 6 stopni. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Przy okazji 11 listopada u mnie wskaźnik polskości załadował się do maksimum. Młodzieżowe słowo roku. To mam nadzieję, że ty mi wytłumaczysz te słowa, bo ja sprawdzałam tę listę. 6-7 i teraz przeczytam to po angielsku. It's impossible to define. Przez tej mężczyzna to jest bardzo szerokie pojęcie, tylko jako posiadacz trudnej urody zgadzam się z tym. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu. Przywitał Was zespół Lisbearer utworem November Soul, co oznacza w obcych językach listopadowe słońce. A w związku z tym, że listopadowe słońce zaszło już kilka dobrych godzin temu, witam Was i ja w audycji Ciężko na Sercu, która pomoże Wam przetrwać kolejną listopadową noc. Witam Was w imieniu swoim i Mariusza Owczarka, który audycję cierpliwie wydaje. Nie bez powodu zagrał nam na początek Lisbearer zespół z Danii. W niedzielę wróciłem z tego pięknego kraju, konkretnie z Aarhus, stolicy Jutlandii, gdzie brałem udział w mini festiwalu Mono Goes Metal. Monorama, stąd Mono, jest klubem muzycznym i zarazem stowarzyszeniem, które wspiera lokalną kulturę niezależną, organizując między innymi raz w roku przegląd młodej duńskiej sceny metalowej. Zaprosili mnie, bym tego doświadczył i przyjąłem to zaproszenie z wdzięcznością, bo duńska scena przeżywa ostatnio rozkwit, więc chciałem zobaczyć, co za chwilę przebije się do fanów w całej Europie i być może na całym świecie. Zagram Wam dzisiaj wszystkie zespoły, które wystąpiły w miniony weekend na Mono Goes Metal. A że trochę miejsca zostanie, zagram i inne fajne duńskie rzeczy. Skoro przed tygodniem była tylko polska muzyka, czemu dzisiaj nie zrobić duńskiego odcinka? Może raz na jakiś czas będę robił taki przegląd nowych, ciekawych rzeczy z różnych krajów. No, ale my tu gadu gadu, a piosenki same się nie zaśpiewają. Pora na Light Chapter, zespół, który otworzył ten przegląd. Utwór nosi tytuł Where All Hope Begins, czyli Gdzie rodzi się nadzieja, więc jest idealny na początek. Sound. It needs to leave, so now run. Ambicją Light Chapter jest łączenie melodyjnego death metalu z syntezatorami rodem z lat 80., raczej z filmowych ścieżek dźwiękowych niż z piosenek popowych z tamtej epoki. Ma to być soundtrack do dystopijnych opowieści, ale napędzany surową, metalową energią i rzeczywiście tak jest, a zespół dodatkowo punktuje na żywo pełnym zaangażowaniem muzyków. Utwory, których dzisiaj słuchamy, pochodzą z tegorocznej dużej płyty Light Chapter, zatytułowanej Where All Hope Begins, drugiej w dorobku grupy. Teraz pora na What I Have Become. What I have become. Jeśli zespół nazywa się Blumane, pardon, maj duński, co oznacza krwawy księżyc, to co taki zespół może grać? Oczywiście black metal. We'll be right back. Blumane pochodzą z południa Danii. Zadebiutowali w 2022 roku płytą Inner Demons, a niedawno poprawili epką Luktus. Poprawił właściwie, bo to jeszcze były dzieła projektu solowego. Obecnie natomiast mamy do czynienia z zespołem, który przygotowuje kolejny materiał. Ich koncert nie był zły, chwilami naprawdę dawałem się pochłonąć tej czarnej chmurze dźwięków, ale czasami miałem wrażenie, że w szeregi Blumane wkrada się niepewność, że muzycy zerkają na siebie, jakby sprawdzając, czy wszyscy wszystko wiedzą, czy wiedzą, co mają robić. I okazało się, że nie bez powodu, że intuicja mnie nie zawiodła. Otóż tuż przed koncertem z zespołu odeszła basistka. Perkusista z kolei miał jakieś inne obowiązki, więc grupa zagrała z wypożyczoną sekcją rytmiczną, która jak na krótki czas przygotowania nieźle sobie poradziła, ale zapewne bez tych perturbacji byłoby o wiele lepiej. To jeszcze raz Blumane, utwór tytułowy z epki Luktus. Lisberer już znacie, to ten zespół, od którego zaczęliśmy. Opowiadali w kuluarach, że ich wielką inspiracją jest Cult of Luna, ale zarazem grają black metal. I coś jest na rzeczy, tak właśnie brzmią, jak połączenie tych dwóch żywiołów. Długie utwory, budowanie napięcia i wybuchy wściekłości przemieszanej z rozpaczą. Jadą na dwa wokale, ten główny jest po prostu black metalowym wrzaskiem, dość jednowymiarowym, ten drugi zdecydowanie bardziej emo, zrezygnowany i zbolały. Dobrze brzmieli, dobrze grali, może jeszcze brak im trochę scenicznej pewności siebie, ale będą z nich ludzie. Dziś słuchamy utworów z ich debiutanckiej płyty, której nazwy nawet nie będę próbował wymówić, ale kolejna, i tu już tytuł będzie łatwiejszy, Trolldom, już powstaje i wszystkiego ma na niej być więcej. Riffów, melodii i patosu. Teraz całkowita zmiana nastroju. Możecie sobie wyobrazić, jakim tąpnięciem było przerzucenie się z black metalowej chłosty Liz Bearer na granie, które może zanieść kolejny zespół o nazwie Permanoia na sceny największych festiwali, nie tylko metalowych. Mamy tutaj bowiem i mazgajenie w stylu Deftones, za chwilę post-hardkorowe kopniaki i przejmujący krzyk, ale przede wszystkim mamy dobrze napisane piosenki z wyczuciem przez zespół wykonane. Sami zresztą ocencie. Korzyść grupy Permanoia działa również wiek artystów. To ludzie, którzy ledwie poprzekraczali dwudziestkę. Wokalista świetnie operuje głosem. Jego koledzy grają bardzo dojrzale, bardzo sprawnie. Gitarzysta ma świetne pomysły. Można więc śmiało założyć, że pięknie będą się rozwijać. W Danii już wyrabiają sobie nazwę, już grają na najlepszych, największych festiwalach i już współpracują z prężną agencją koncertową, choć dopiero wydali dwa single i obu dzisiaj słuchamy. Znowu zmiana kierunku jazdy. O zespole Vulvatorius już wam w tej audycji opowiadałem. Piosenkę puszczałem. To feministyczny punk nasycony black metalem albo black metal nasycony punkiem, zależy z której strony do Vulvatorius będziecie podchodzić. Gniewną twarzą tego zespołu jest charyzmatyczna Dieter Kroyer. Spotkałem ją w Aarhus parę godzin przed Mono Ghost Metal. Podszedłem się przywitać, a ona: poznałeś mnie? Zmieniłam fryzurę, powiedziała. Owszem, zmieniła, zgoliła półmetrowego irokeza i teraz jest całkowicie łysa, ale cała reszta, sylwetka, makijaż, tatuaże, styl ubierania pozostały i nie sposób Dite z kimkolwiek pomylić. Chyba że Marilyn Manson ma córkę z Wendy O. Williams, ale to chyba nie mogło się wydarzyć. Vulvatorius na szczęście wciąż istnieją. W przyszłym roku nowa płyta i wielkie pokładam w niej nadzieję. Ale na Mono Ghost Metal w ten weekend nie zagrali. Dite wystąpiła solo z projektem sygnowanym tylko jej nazwiskiem, czyli Kroyer. To elektroniczna, brutalna sieka. Dla tych, co uważają Prodigy za zespół popowy, z wściekłymi wokalami Dite i jej obłąkanym tańcem. Wniosła też na scenę jakąś stalową, pająkowatą instalację, która może i fajnie wyglądała, no ale wyraźnie przeszkadzała jej w improwizowanej choreografii. Zresztą jak się ma taki magnetyzm i tyle energii co Kroyer, rekwizyty nie są bardzo potrzebne. To był jej pierwszy koncert pod tym szyldem i z tą muzyką zupełnie autorską, ale widzę i słyszę w tym duży potencjał. W Polsce raczej na festiwalu Unsound niż na Audio River. Tak czy owak, jeśli będziecie mieli okazję tego doświadczyć, polecam. Nie wiem, pod którym szyldem, no ale wiem na pewno, że Dite zajdzie daleko, więc cieszę się, że mogę obserwować jej początki. What you see, you hear. What you want, you will.